Airobo Trumba. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 listopada. Minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za oceanem trwa liczenie głosów. Wciąż nie wiemy, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To największy dobowy przyrost od początku pandemii. W Krakowie dziś pożegnanie profesora Andrzeja Pułtawskiego, filozofa, etyka, współpracownika Jana Pawła II. Zacięta walka na finiszu wyborów prezydenckich w USA. Według podawanych przez media prognoz na prowadzeniu jest obecnie kandydat demokratów Joe Biden, ale różnice między byłym wiceprezydentem a obecnym prezydentem Donaldem Trumpem są na tyle małe, że nie można jeszcze wskazać zwycięzcy głosowania. O szczegółach ze stanu Delaware specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wiadomo już, że Donald Trump wygrał na Florydzie, w Ohio i w Karolinie Północnej. Spośród kluczowych stanów media prognozują, że Joe Biden niewielką różnicą głosów może wygrać w Arizonie i w Georgii. Na razie Joe Biden ma nad Donaldem Trumpem przewagę 2 milionów głosów, ale może się ona zmniejszyć. Jest niemal pewne, że o ostatecznych wynikach przesądzą 3 wahające się stany z tzw. pasa rdzy, czyli Pensylwania, Michigan i Wisconsin. Na razie na prowadzeniu jest tam Donald Trump, ale prognozuje się, że jako ostatnie będą tam liczone głosy korespondencyjne, a te mogą faworyzować Joe Bidena. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, w którym Joe Biden będzie potrzebował wygranej w jednym spośród tych 3 stanów, a Donald Trump w 2. Wiadomo już, że demokraci utrzymają kontrolę w Izbie Reprezentantów, a w Senacie będzie albo remis, albo nieznaczne zwycięstwo republikanów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Profesor Michał Klajber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, zwraca uwagę w Polskim Radiu 24, że przedwyborcze sondaże w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny się nie sprawdziły. Dawały one co najmniej kilka procent przewagi Joe Bidenowi. Wyniki spływające z poszczególnych stanów pokazują, że wyborczy pojedynek za oceanem jest dużo bardziej wyrównany. Sondaże przeważnie wykazują pewien przechył na korzyść ludzi o bardziej liberalnych poglądach, bardziej skłonnych do brania udziału w różnych sondażach. I one zawsze wskazują troszkę więcej głosów na stronę lewicowo-liberalną. Tak też było w poprzednich wyborach w Stanach Zjednoczonych, tak jest w tej chwili. Najnowsze informacje o wyborach w Stanach Zjednoczonych znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Od wczoraj zmarły 373 zakażone osoby. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 9 tysięcy osób. Najwięcej nowych infekcji, prawie 4 tysiące, potwierdzono w Wielkopolsce. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Miller, o godzinie 14 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca kolejnych kroków w walce z COVID-19. Był człowiekiem napełnionym szacunkiem do innych ludzi. Tak zmarłego profesora Andrzeja Pułtawskiego wspomina reżyser i aktor Andrzej Róg. Dziś w południe w Krakowie odbędą się uroczystości pogrzebowe profesora Pułtawskiego, filozofa, etyka, a także bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Andrzej Róg, blisko związany z rodziną Pułtawskich, podkreśla, że profesor był człowiekiem wielkiej kultury. Zawsze wysłuchiwał do końca zdanie czyjeś, jeżeli z kimś dyskutował. Ta jego pokora i można powiedzieć szacunek dla innego człowieka chyba był nie tylko wyuczony, ale wynikał z jego wielkiego doświadczenia filozoficznego. Andrzej Pułtawski prywatnie był mężem Wandy Pułtawskiej, bliskiej przyjaciółki Karola Wojtyły, lekarki i działaczki na rzecz ochrony życia. Polskie Noble, czyli nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznane po raz 29. Laureatami zostało 4 wybitnych uczonych: Jacek Radwan, Ewa Górecka, Krzysztof Górski i Romuald Schild. Czworo naukowców za swoje osiągnięcia dostanie oprócz tytułu po 200 tysięcy złotych. Uroczystość wręczenia nagród w formie online odbędzie się 2 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

You were just a kid with a sentimental heart. And do it for yourself, and do it for the art. You don't need the baggage, you don't need the stuff, and you don't need nobody. Be Who You Are, The Cooks. Właśnie takiej uśmiechniętej, radosnej, energetycznej muzyki oczekujemy i zapewne Państwo także będą jej słuchali z przyjemnością, no bo właśnie ona powoduje ten uśmiech na naszych twarzach, który zupełnie inaczej pozwala nam patrzeć na to, co za oknem. No właśnie. Anna Regulska, Wojciech Dorosz, Piotr Majewski. To ta trójka będzie z Państwem do trzeciej. Trójka do trzeciej. Lub jak kto woli, trójka do sześcianu. Do 15 mnóstwo fantastycznych tematów, które dziś poruszymy, o których będziemy rozmawiali. Troszkę prozy, troszkę ciekawostek. No i jak tak, jak powiedziałem, bardzo dużo dobrej muzyki. No to niektórzy, ci, którzy mają baseny, sobie potańczyli. Twisting by the Pool, Dire Straits w programie trzecim. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Numer w SMS-a to 71335. Znają go Państwo doskonale. A przede wszystkim ci, którzy polują na nasze płyty tygodnia, teraz właśnie czas polowania. The Heavy Clouds, Mind Pollution, tak nazywa się płyta tego tygodnia. Posłuchajmy, jak ona brzmi. Jeżeli Państwu płyta się podoba, zapraszam. 71335. Don't worry. My Path, tak nazywa się ten utwór. Pochodzi z płyty Mind Pollution grupy The Heavy Clouds. Heavy Clouds, taka dość listopadowo brzmiąca nazwa tej formacji. Płytę otrzymują od nas pani Wanda z Brzegu oraz pan Andrzej z Wodzisława Śląskiego. Bardzo gratulujemy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Bardzo prosimy o kontakty w każdej sprawie. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Ekskluzywne kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Szemady, tworzywo, telefon, chciałbym bliżej być. Każdy by chciał bliżej być, ale niestety takie czasy, drodzy państwo, że wciąż musimy myśleć o zachowaniu dystansu. Rozsądek, jeszcze raz bardzo o to gorąco apeluję i przypominam, rozsądek, maseczka, tak, przede wszystkim powtórzę to raz jeszcze, zdrowy rozsądek, drodzy państwo. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with a girl I can't live without. I'm in love, but I sure picked a bad time to be in love. Bad time to be in love. Dobrze zrozumiałem? The Jayhawks, tak nazywała się ta grupa. Teraz Mela Koteluk. Tuturu za chwilę nam zaśpiewa, ale przecież Mela jak nuci nawet. Ciepło się robi na sercu. Posłuchajmy.

Dzień dobry. Jak w każdej sprawie, to zaryzykuję. Wiem, że to nie koncert życzeń, ale czy w związku z moimi urodzinami dostałbym jakąś metalikę? Zobaczymy, co się da zrobić. Na razie byli Waterboysi. Waterboysi też fajni. Ach, jak ja lubię te spotkania z Państwem. Już za kilka minut, za kilkanaście minut posłuchamy wyjątkowo zabawnego dziś fragmentu opowiadania Janusza Głowackiego. Dowiemy się, jak czas wolny spędzała nasza naukowa elita przebywająca na stypendium w Paryżu w latach 70. No, będzie się działo, jak myślę. Ale najpierw emigranci na falochronie. Zapiąć się w Nie ukrywam, bardzo lubiłem zawsze tę piosenkę, ale zawsze zastanawiało mnie, jak taka pacyfistyczna piosenka mogła być w rytmie marsza zaśpiewana. A jednak się to sprawdziło. Teraz już najwyższy czas spotkać się z naszymi rodakami. Wracamy zatem do Paryża lat 70. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Janusz Głowacki. Majsły Traskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Musi być dynamiczne, choćby klasa pracująca kierowniczą siłą narodu. Za tym by ludzie poszli. Za tym też by poszli. Ale nie ci, co potrzeba. Tak patrzę na was, Marciniak, i tak sobie myślę, Panowie, zaproponowałem, napijecie się jeszcze czegoś. Fragment 8. U mnie jest taka sytuacja, że jeżeli to piwo... Nie możemy pana na to narażać, zmartwił się Dłubiak. Czasami jakby była u was jasność, a czasem Marciniak... Już się o mnie niepokoją. Muszą niepokoić się handlarze. Przetrzymam ich do wieczora, a co? Zamówiłem 3 piwa. Albo będę miał dużo pieniędzy, albo nic. Nie będę ciułał. Ciekawe też, po ile to piwo. Zaraz, a może by... Przepraszam panów, podniosłem się. Muszę na chwilę do toalety. Obaj ponieśli się natychmiast i wyrazili chęć towarzyszenia mi. Aha, widocznie pomyśleli, że dam nogę. Burżuazjo, zdechniesz! Nie podoba mi się to hasło, zwrócił się do Marciniaka Dłubniak. Powinno być naprzód, albo na początku, albo na końcu. Albo za. Albo za, tutaj hasło i naprzód. Albo też odwrotnie, naprzód i za. Przestraszył się Marciniak. A policja nie ściera takich haseł? Zapytałem. Jedź pan z tą policją tutejszą. Bo rządu nie ma silnego, oświeconego i kierowanego od góry. A te hasła to wszystko sztafasz. Studenci, proszę pana, nie uczą się, tylko hałasują. Nie ma ani filmów, ani książek o tematyce społecznej. Gazeta, proszę pana, żywi się padliną. Dla sensacji poda nieuzgodnioną wiadomość. Pesymizm, marihuana. Bo za dużo u nich pieniędzy, a za mało idei, dodał Marciniak. Mnie się wydaje, że to się bierze z tego. Gdyby byli bardziej opodatkowani, to by im na państwie bardziej zależało, jakie ono jest. A tak, proszę pana, patriotyzmu, jakichś ludzkich uczuć, ani na lekarstwo. Pierwszy skończył Dłubniak. Wróciliśmy do stolika. Piwa nikt nie nadpił. Policjantów, rozpoczął Dłubniak, oni przedstawiają przebiegle jako dobrych, a społeczeństwo jako złe. To jest niesłuszne z naszego punktu widzenia. Powinno być dobre społeczeństwo, utrzymywane w ryzach przez policję, złą i skorumpowaną. Natomiast u nas... Przerwały mu klaksony samochodów. Blokując uliczkę, między rzędami zaparkowanych samochodów posuwał się pogardliwie biały Cadillac. Szofer w sztywnym kaszkiecie, dach podniesiony. Z tyłu pobłyskiwała złotem i brylantami starucha z ogromnym dekoltem. Miała może trochę więcej biżuterii i pod pachą psa wielkości dużej żaby, ale to z całą pewnością była ta sama osoba, którą widziałem w Notre Dame. Każda własność prywatna jest przywłaszczeniem i kradzieżą. Westchnął skromnie Dłubniak i pociągnął piwo. Piesek był dziwnego koloru. Patrzył bystro małymi oczkami. Parę metrów od nas wysiadła. Psa wsadziła sobie pod pachę. A, człowiek sobie ręce urabia. Zaka ma wszystko. Obok my młode, świeże siły ginące bez wsparcia. Ten widok dławi mi umysł i duszę. Ale rozliczymy ją jeszcze, co, doktorze? O ile ona tu żyje? Zamyślił się Marciniak. Cadillac wolno posuwał się koło niej, nie zwracając uwagi na ujadanie Peugeotów, Fiatów i Citroenów. Na tablicy rejestracyjnej błysnął napis Kalifornia. Pan jej przypadkiem skądś nie zna? Dlaczego? Zdawało mi się, powiedział Dłubniak, jak gdyby zrobiła do pana oko. Zadrżałem, bo mnie też przez chwilę wydawało się, podobnie jak w Notre Dame, że starucha mrugnęła porozumiewawczo. Jeżeli widział to Dłubniak, to może... Ale nie, to jakiś idiotyzm. Dobra, dobra, trzeba wracać. Podniósł się Dłubniak. No, kupimy bułkę i wracamy. Pan nawet nie wie, jak ja nie lubię tu kupować. Zwłaszcza w tych drugstorach. To jest Orwell. W jakim sensie? No, wie pan, te kamery w sklepach. Kiedyś magister wziął przez pomyłkę jedno pudełko żyletek więcej. Proszę pana, 3 sztuki. I wie pan co? Zatrzymali go, poniżyli moralnie i mało tego, kazali zapłacić. No i jak, Marciniak, ruszamy się? U mnie jest taka sytuacja, że ja się upiłem, zauważył posępnie Marciniak. No, chodźmy, doktorze, pociągnął go Dłubniak. Tak, tak, to trzeba przyznać. Mnie to miasto, wie pan, pobudza. Czuję się ożywiony, rozumie pan, co? Nie będę do nich dzwonił, powiedziałem. Co? Szkoda tylko, że to wszystko jest takie jakieś, co... Trzeba ich nauczyć. Jak my ich nie nauczymy, co? Nie, mój, ja cię kocham. Zanucił Marciniak. Jakby co? Niech pan przychodzi do nas, do naszego domu. Znajdzie pan życzliwe serce i przyjazne ręce do pracy. My, jajogłowi, musimy trzymać się razem właśnie dlatego, że nikt nas nie lubi. Nikt nas nie lubi, przytaknął Marciniak, opierając się o mur. Z naszą dociekliwością i nonkonformizmem stanowimy niebezpieczeństwo dla każdego rządu. Nikt nas nie lubi. Marciniak spróbował usiąść na chodniku, ale docent trzymał go mocno. W zasadzie w Polsce doktor miał mocną głowę, ale tu już od roku nic nie pił. Powinien odsapnąć. Nie martwcie się, Marciniak. Może się jeszcze coś poruszy i dostaniecie docenta. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow.